Alright. Rebecca, hvis du forestiller dig, at de amerikanske film taler sandt, du får lov til at se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø. Hvis det var lige nu, du skulle dø, hvad så en af de scener, du ville se for dig, tror du? En af dem, der ville passere revy for dig? Det er første gang, jeg mødte min forlovede. Sæt scenen en gang. Det var en date, som man havde planlagt som så mange andre. Vi havde mødtes på Tinder, og vi klikkede ret hurtigt, faktisk sådan med det samme. Og jeg tror, det var bare efter et par beskeder frem og tilbage, at så besluttede vi for så næste uge, så skal vi ses. Og det var her i Roskilde faktisk, nede på... Jo, han var... Vi skulle mødes i Roskilde, for der var faktisk ikke nogen af os, der boede specifikt i Roskilde endnu. Nej. Mathias, han boede i til Kroner, fordi han lige var... Jo, han var flyttet derhen for at studere på sin studere på RUC. Og så tror jeg, fordi jeg gik i gymnasiet i Roskilde. Og så var det bare sådan, at det kunne vi jo så bare mødes i Roskilde. Og han var allerede kommet på stationen og mødt så lidt mig. Og jeg kan huske, at vi havde ligesom allerede fortalt hinanden om vores højde. Så vi vidste godt, at der var ret stor højdeforskel mellem os. Jeg er, jeg tror sådan 1,58 cm, og han er 93 eller sådan noget, 94, sådan noget i retning. Men jeg kan bare huske sådan, vi har så fortalt senere, første gang vi så hinanden, var vi sådan dybt chokeret over sådan, det var sådan svært at nå hinanden rent fysisk. Altså du skulle seriøst stå og ligge sådan helt hovedet tilbage? Jeg skulle bogstaveligt talt sådan, altså strække mig og sådan, altså med sådan, med nakken bag, og han skulle sådan ned, nærmest som om han sådan tog fat i et barn eller et eller andet, ikke? Ja. Altså sådan, og jeg var sådan, altså, det var ret sjovt, men det jeg også lagde mærke til, det var, at det var ikke et akavet kram. Altså, det var første gang, vi havde mødt hinanden, og allerførste gang, vi ligesom skulle holde en form for sådan en kort fysisk berøring, og det var jo bare et hej. Men jeg kan bare huske, vi grinede af det, og at der bare var en helt sådan naturlig følelse af, at der var bare et eller andet, at vi godt kunne sammen. Og jeg kan huske, at det var faktisk, det var lyst, da vi mødtes. Det var en sommeraften. Midt på Roskilde Station, hvor at vi så havde aftalen, så skulle vi ned på Old Irish, som jeg kendte i forvejen. Jeg havde drukket der med nogle venner. Sådan, klassisk gymnasiestil, ikke? Meget klassisk gymnasiestil. Ja. Så jeg var jo også sådan, du ved, i mit område, jeg var sådan, lad os komme herned, og du ved, selvsikker, og så var den her virkelig høje, flotte fyr, altså sådan som jeg skal ind og snakke med, sådan der. Og jeg tror også, at grunden til, at jeg ved, at altså, hvis vi får lov til at se vores liv igen, altså sådan, for det håber jeg faktisk, det bliver ret sejt, så håber jeg bare virkelig, at jeg får det hele fra den her aften. Fordi jeg kan huske, hvordan at Mulligans så ud. Ikke Mulligans, lol, det var en anden, det er en anden, det var Old Irish, vi var på faktisk. Okay. Old Irish. Ja, jeg for nu er jeg out of the loop, kan jeg mærke. Jeg kan huske, hvordan at barn, vi var i, som er Old Irish, nede på Roskilde, så ud. Det var sådan helt mørkt, men med de her flotte så det sådan, lys, sådan, du ved, med sådan grønt glas omkring. Og du ved, det føles meget retro og gammelt, men ikke slidt og forladt. Det var stadig levende. Der var cigaretrøg i luften, fordi vi sad der, hvor at man godt må ryge, og jeg tror nærmest bare, at vi altid havde en eller anden cigaret tændende fra den ene til den anden, hvor vi bare snakkede. Det er altså også et godt tegn på første date, føler jeg, at man som ryger i hvert fald tør ryge foran hinanden. Altså, det er også et element, det her med første date, så kan man godt blive lidt performativ, man har ikke lyst til at vise de sider af sig selv, men det var ligesom bare meget autentisk. Jamen, det var sådan ekstremt autentisk. Altså, og selvfølgelig så var der jo sådan den der med, at man jo gerne ville jeg vil stadigvæk gerne give et godt indtryk, men det var som om, jeg kunne mærke sådan, at jeg godt kunne være mig selv. Og det er bare en af de scener, du gerne vil genbesøge. Det var det. Mm. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Skal vi lige nævne, Mathias er jo faktisk til stede i rummet. Ja, det er han. Hvilket er spændende, det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Jeg er lidt spændt på effekten. Ja. Jeg håber, at det stadig kan blive bramfrit. Ja, tro mig. Ja. Hvis der er noget, vi er i vores parforhold, så er det bramfri. Ja. Jeg ved selvfølgelig godt, vi kan også aftale, at der er et tidspunkt, hvor jeg bare lige putter nogle hovedtelefoner i. Ja. Jeg forstår fuldstændig godt det der med, at... selvom jeg kan, ja, det er lidt for mig at sige, ja, ja, jeg siger bare, det er 100%. Ja, ja, vi er bramfrie. Men der er også et ekstra lag af den bramfrihed måske, altså ikke for at konkludere på jeres forhold eller noget. Det gør mig heller ikke noget, jeg synes bare, lytterne skal have det med. Det er helt jævnt, det synes jeg også er godt. At det er også et lag, ikke? Ja. Selvfølgelig, men igen, vi kan også aftale, at også bare fordi, at der skal bare være mulighed for... Ja. At Rebecca kan udtale sig om lige, hvad hun har lyst til, uden jeg er her. Så kan jeg også bare lige sige på et tidspunkt, at jeg ved, jeg skal ned og købe en lighter på et tidspunkt i tanken, fordi at de perfekt. Det er ret vildt, faktisk. Alright. Men det må være op til jer jo. Det er jo ikke mig, der vurderer det. Ham, det bestemmer jeg. Ja, men det er godt, men det var også skønt. Hurtigt for at sige sådan rent den der sådan journalistiske ting med, at det, man skal have mulighed for at kunne... Ja. Lige præcis, man løser uden af personen, man taler om. Ja, ja. Sidder og kigger på dig. Ja, præcis. Og ja. Så siger jeg, se, du elsker mig. Ja, ja. Ja, ja. Hvad hedder det? I skal bare huske, når jeg går herfra, så er det jer, der står tilbage med eventuelle diskussion, ikke? Jeg er bare formidleren her. Bare rolig, det kan vi godt lide. Nej, men så lad os bare sige det. Og det var ikke for at smide ud af dit eget hjem, Mathias. Det håber jeg, du ved. Men jeg forstår det. Godt. Godt. Rebecca, du er 24 år gammel. Du bor her i Roskilde med din forlovede. Du studerer socialvidenskab og journalistik på Roskilde Universitet. Og så er du på handicaptillæg, og derfor er det ikke nødvendigt at arbejde ved siden af, for ligesom at tjene penge. Hele pointen er, ikke nok med, det ikke er nødvendigt. Det kan du ligesom ikke. Og det er jo på grund af noget handicap. Hvad går det ud på? Jo, jamen, jeg har ligesom kan vi sige flere forskellige udfordringer. Jeg har ADHD, som er ligesom nok den primære udfordring, og så har jeg angst, som... Nej, det er nok den primære udfordring. De kæmper ligesom førstepladsen omkring at være det, der mest er udfordrende for mit liv. Og så har jeg autisme, som egentlig mest af alt udfordrer mig på det baggrund, at sådan indtryk, sådan rent visuelle og lyde... Sanse lige præcis, egentlig kan generelt være lidt mere overvældende for mig end så mange andre. Det er egentlig mest baseret på det, så jeg hurtigt nemt kan få migræne for eksempel, altså hvis jeg bliver stresset. Jeg kan hundre om blive stresset, hvis jeg har angst, når jeg har angst, ikke? Og ADHD. Så er man angst over at blive stresset. Lige præcis, så de har sådan en rigtig god synergi mellem alle tre, fordi man er sådan the holy trinity. Altså sådan virkelig for sådan... Altså, det er ligesom som om, at du drikker sådan en giftig cocktail hver eneste morgen, ikke? Jo. Altså sådan, men du skal ikke selv give den her, bare. Altså, det er lidt som om, at have en hjerne, der lige manglede lige det allersidste. Den skulle lige have det sidste. Og selvom, føler du det, at sådan, at der mangler noget? Altså, at du er ufuldkommen? Helt klart. Altså, sådan det der med sådan, bare helt basic, som at han nok... Altså sådan, at kunne fortsætte med en opgave, som intet giver af sådan stimuli, det er... Som hvad for eksempel? Altså at skrive en akademisk opgave? Nej, men det kunne godt være meget sjovt faktisk, ikke? Men okay. Altså sådan, men for eksempel at tage opvasken, ikke? Altså sådan, medmindre du virkelig elsker at tage opvasken, det var mega fedt, hvis man gjorde det. Men det er en af de der med, det er jo mere sådan... det er jo sådan, slutresultatet kan man måske tænke, ja, yeah, det er rart, men undervejs, så er der jo ikke noget, du sådan konkret får ud af det. Så det er dopamin i din hjerne, der ligesom skal sørge for, at du faktisk har lyst til, eller ikke bare har lyst, men at du godt kan fortsætte undervejs, indtil det er slut. Og det er derfor faktisk, at det hurtigt hjernen meget konkret, virkelig, virkelig har svært ved det. Fordi at den ikke ligesom udløser nok, kan man sige, at det her... hvad man siger, det der ligesom gør, at man ikke skal ud og fare rundt efter alt muligt stimuli. Jeg tror, det sådan også bliver kaldt sådan en, bare sådan en understimuleret hjerne, der bare altid leder efter mere. Og der vil jeg helt klart mærke, at altså, når jeg ikke tager min medicin, så er jeg handicappet. Altså virkelig. Altså sådan, det er nærmest som om, altså sådan, at jeg kan bare være sådan, så forvirret og glemme ting. Og altså sådan... kan nærmest opføre mig som en, der er dement. Altså sådan, det er ikke engang, det er ingen overdrivelse faktisk, fordi jeg kan glemme busruter, som jeg godt kender, og bytte om på tidspunkter. Så når jeg tror, at klokken er 3, og klokken er 2, og det tænker folk, at det gør jeg jo også, men det sker ret ofte, at jeg for eksempel tager meget sent eller tidligere sted, fordi jeg simpelthen bare ikke kan begribe tiden, altså sådan i øjeblikket. Det er nogle af de ting, der ligesom også... fylder yeah, i din hverdag. Helt klart. Som en sidebemærkning, jeg ved godt, det er det mest crazy at sige, ikke? Men jeg så faktisk en TikTok af nogen, der har ADHD, og den eneste måde, de kan få sig selv til at tage opvasken på, det er ved at spille sådan noget medieval barmusik. Du. Og så lavede de som om, at de arbejdede på en kro i middelalderen, og har sådan the closing shift. Ja, det er så sjovt, du siger det der, fordi at... din arbejds? Det er et godt spørgsmål. Over i kurven, ja. Nej, det er det eneste. Ellers så ved jeg simpelthen ikke, hvor det er. Det er helt jo. Alt godt. Det er helt jo. Det, det er meget vigtigt med arbejds. Altid. Hvor i alverden var det, jeg kom fra? Ja, jeg siger bare, jo, har du overvejet det? Det har... ved du hvad, det er så sjovt, fordi at noget af det eneste, det virker, det er faktisk et eller andet sådan motiverende musik, som bare sådan bum, bum, bum, bum, agtig. Ikke nødvendigvis sådan dak, men mere bare i sådan... rytmen, livet, et eller andet, der sådan ja, kigger ind. Noget beats per minute der. Ja, ja, lige præcis. Ja. Det er, jeg har faktisk sådan en playlist, der hedder sådan repetitiv sådan popmusik, som bogstaveligt talt er sådan for det formål. En gang, fantastisk. Så spillede, en gang så skrev jeg en eksamensopgave i engelsk, mens jeg kun lyttede til Justin Bieber's Love Me. 24 timer. Ikke 24 timer, bare sådan konstant. Igen og igen konstant. Det er også en banger. I fire timer. Men så står en banger. Nej, det er den godt nok. Nej. Den er god. Ja. Altså, den er god. Men... Og Rebecca, jeg kunne tale længe om Justin Bieber, men jeg synes også, vi skal nå at høre lidt mere om dit liv. Ej, jeg er så glad for, at jeg ikke har ansvaret for tidsplanen. Ja, det er det, jeg har for. Vi skal jo lære dig at kende, så jeg kan skrive din nekrolog, eller hvordan den kunne lyde, hvis du skulle dø i morgen. Hvad har man så at være... stolt af at blive husket for, når mange af de ting, man normalt bliver husket for, sker senere i ens liv, ikke? Men lad os bare lige starte fra begyndelsen. Kan du ikke med meget brede penselstrøg male en tidslinje over dit liv? Jamen jo. Altså, historien starter faktisk i USA. Jeg bliver født i 99, den 18. marts, i San Jose, Californien, til... en dansk mor og en amerikansk far. Og det forhold, det holder ikke så lang tid. Det var nok også meget godt. Min far var sådan en toiletje og sådan noget der. Så. Nå! Ja, ja. Meget spændende. Altså, på en dokumentaragtig måde. Ja, ja, ja, ja, du ved, sådan på den der true crime måde. Så ikke super spændende for dig, men... Ej, det er faktisk ret spændende. Det er ikke så godt at for ham, fordi han har altid været sådan en ekstremt fraværende figur i mit liv. Okay, okay. Men det er meget interessant, faktisk. Men så min mor, hun var sådan... Det gad hun trods alt ikke. Det kunne hun ikke deal med. Hun har aldrig været med sådan en toilet, ja. Men så flyttede hun... hjem til Danmark med mig, hvor vi så boede hos mine bedsteforældre. Og så da jeg var 6 år gammel, der flyttede vi ind hos min mors nye kæreste, som senere blev min stedfar, hvor vi boede i Tølløse, Og der gik jeg i skole til 9. klasse, hvor jeg så gik på efterskole i Kalundborg. Og derefter gik på gymnasiet i Roskilde, på Roskilde Katedralskole. Så havde jeg et enkelt sabbatår, hvor at, jeg nåede at gå ned med stress. og så startede jeg på RUC i 2020. Stadigvæk med stress. Ja, og så in the meantime, at du også nåede at blive forlovet. Det føler jeg ikke, at der er så mange på 24 år i vores generation egentlig. Hvordan passer det ligesom ind i den her tidslinje? Jamen, det er faktisk ret sjovt. Jo, selvfølgelig. Det er faktisk ret sjovt, fordi at jeg havde ikke set mig selv blive forlovet, men det er jo ikke fordi, jeg ikke havde set mig selv ikke blive det. Altså sådan, jeg tror ikke sådan, at jeg har haft en speciel idé omkring, hvordan at min true love skulle være, eller hvornår det skulle ske. Det har jeg faktisk egentlig ikke sådan tænkt synderligt meget over. Jeg har bare vidst, at jeg skulle have en, som jeg godt kunne sammen med. Og jeg tror nok bare altid, jeg har vidst, at det var nok en forholdsvis specifik person. Så altså, jeg havde hvordan ikke... Hvordan specifik? Jamen... Altså, der tænker jeg bare udiagnostiseret. Der tænker jeg sådan, det fylder vel også, når man dater? Ja, det fylder helt vildt. Altså, og noget af det måske berettiget, og noget af det forestiller mig slet ikke er berettiget. Men derfor kan man vel godt komme til at tænke, okay, jeg skal have en, der passer, eller sådan kan rumme det liv, jeg skal leve med mine mange diagnoser. Nej, altså. Men det er jo sjovt, fordi jeg blev først diagnosticeret en alder 18. Så man skulle spørge, jeg har jo ikke haft et liv i en barndom, hvor jeg har defineret mig selv ud fra mine diagnoser. Jeg har i stedet for defineret mig selv ud fra alle mine fejl, og alle de ting, at jeg ikke fik opnået eller gjorde forkert, som jeg jo troede var en refleksion på, altså noget, der reflekterede tilbage på en dårlig arbejdsmoral hos mig, og det har ødelagt. Det har ikke ødelagt min selvtillid, fordi at det jo vil jo indikere, at sådan noget var permanent. Det er det overhovedet ikke. Men det har helt klart gjort, at jeg vidste i hvert fald, at altså, jeg kunne ikke bare være alle andre. Jeg kunne ikke ændre mig, og det har jeg aldrig kunnet. Jeg har aldrig kunne være den her kameleon, som kunne sådan skifte fra situation til situation. Jeg har altid været mig selv, og det har ikke som sådan været, fordi at det har været sådan en ideologisk ting, at sådan, ah, men jeg er bare mig selv, og det de andre kan bare, jeg har det også gerne, vil ønske, at jeg kunne ændre mig mere. Men det er bare ikke en af mine kvaliteter. Så derfor så har jeg også altid vidst, at jeg var nødt til faktisk at gå, have nogle ret, være forholdsvis kompromilløs i forhold til dating, fordi at ellers så ville jeg jo bare prøve at finde nogen, som jeg jo egentlig ikke ville kunne lide, eller måske den person egentlig ikke passede til mig. Det er sjovt, mine veninder har altid dvøkket med mig om, at de synes, det var helt sindssygt, at jeg jo havde det sidder krav omkring første dates. Det er, hvis jeg ikke kan snakke politik med dem, så er de ikke den rigtige for mig. Altså på første date. Men det handler vel også om det her med, at du kender dig selv. Du ved, der er nogle punkter, du bare ikke kan ændre, præcis, som er indlejret i dig. Så du er også nødt til at finde nogen, der bare vil møde dig i dem. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og jeg forstår virkelig også godt altså andre, som ikke har den her i, at om jeg skal bare have det her, der bare sådan gerne vil snakke med alle de ting, jeg gerne vil snakke med. Altså, men mere måske sådan faktisk egentlig åbner dem op for noget, som de ikke er så gode til, eller noget, som de ikke kender. Sådan, det forstår jeg virkelig godt. Altså Mathias, han introducerer mig jo også til tankegange og perspektiver, som jeg ikke selv hvad jeg har tænkt over, og det er også derfor, jeg synes, det er ekstremt spændende at være sammen med ham. Men det er jo ligesom inden for, du ved, dine rammer. De rammer, hvor vi sidder og snakker om Christiansborg, som var det Paradise Hotel og sådan der. Det er jo bare sjovt. Altså, det er hyggeligt. Okay. Og så er det klart, så når man har det, så bum, put a ring on it. Ja, lige præcis. Det er netop også det. Det er jo sådan, der er så mange, der har spurgt mig omkring, om hvordan kan du være sikker? Hvor jeg tror sådan, jamen, altså sikker på hvad? Altså, jeg er da ikke sikker på noget som helst i fremtiden. Der kan ske alt muligt. Altså, sådan, vi kan få kræfter, dø og sådan noget der. Altså, sådan, Og nej, der er ikke nogen fremtid, hvor man via et løfte sikrer den lykke, du gerne vil have. Men du sikrer forhåbentlig, at I begge to ved, at det er, hvad I vil kæmpe for. Og den tryghed er uvurderlig. Så det er jo ikke en garanti på en fremtid for evigt. Med sådan, altså det er det jo ikke, men det er et løfte, om man gerne vil have den fremtid. Og det synes jeg er, det er det eneste, man jo også kan få. Mm. Altså. Noget, jeg også lige hurtigt vil nå at runde af sådan umiddelbart løse ender i din tidslinje, yeah. Inden jeg gerne vil have, at vi dykker ned i nogle lidt mere konkrete oplevelser, du har haft, der har formet dig i dit liv. Der tænker jeg, hvad med din far fra Scientology i USA? Taler du stadig med ham? Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Men jeg snakker med hans familie. Okay. De er rigtig søde. Det er da næsten mere specielt, altså at være i kontakt med altså alle de andre inden ham. Ja. Er de i kontakt med ham? Nej. Okay. Det tror jeg lidt følger med, når man... Jamen, det er jo synd for ham, fordi at... Altså, ikke synd for ham, han er en dårlig far. Altså, sådan, men det er synd for ham i den forstand, at han var ligesom en af de der... Så bogstaveligt talt ud, så han blev hivet ind fra gaden i sådan, vil du tage en personlighedstest? Altså, og han var en af dem, som ligesom havde aldrig rigtig havde fundet sin plads sådan i barndommen, og var blevet mobbet, og altså, og der kan man sige, jo, det kender jeg jo, synes det også selv, altså sådan, at når man ligesom bare rigtig gerne vil have tryghed, og bare et eller andet sted, der sådan siger sådan, her er det, du er god, og du skal ikke være noget for nogen, og du skal bare være dig, og her kan du udvikle dig. Altså det forstår jeg jo også godt, man gerne vil hen til. Så er det jo selvfølgelig bare lidt ens eget ansvar, at man så kommer ud af det, eller hvad man nu lige gør med Scientology. Jeg var ikke en særlig god mand over for min mor. Og det var også rigtig godt, at hun blev skilt fra ham. Mange ting at dykke ned i, men jeg synes, vi skal dykke ned i det første, tematiske spørgsmål her. Et øjeblik, der har været definerende for dig. Hvad er du ligesom rundet af, hvis du selv skal give et bud? Jamen, det er nok også det, som jeg synes var det spørgsmål, der var allersværest, kan man sige, at forberede mig på. Fordi det, jeg jo synes, at det, der har defineret mig mest, det er jo det, der ikke er sket. Hvad mener du med det? Jamen, det er fordi, at i min familie, så har der været altid nogle udfordringer mellem, at min stedfar og jeg, vi ikke rigtig sådan har bondet. Altså sådan, vi har haft svært ved at komme ind på hinanden, og haft, du ved, den der relation. Altså, eller haft en relation. I havde aldrig nogen relation? Altså, eller sådan, er det mere bare relationen, der slet ikke, eller var det en ubehagelig relation, eller sådan, hvordan har dynamikken været? Anstrengende og udfordrende. Og det, der nok har defineret mig mest, det er, at der ikke blev gjort yderligere ved den her dynamik. Det blev ligesom forventet, eller jeg tror nok mere, at det blev ønsket, at tingene ville gå, du ved, af sig selv. At langsomt ville vi lære at kunne snakke med hinanden. Og, og med det forstår jeg måske også, altså sådan, at der var ikke nogen andre, hverken din mor eller andre i familien, der ligesom hjalp jer med at få etableret en god relation. Altså det var sådan lidt... Nej, men der var svaret jo, det er jo sådan en, jeg har altid fået at vide af min mor, at der skulle to til en tango, og det var reference med mig og min stedfar, at vi skulle lære, at det var, når jeg gik til en og sagde, at, altså, at min stedfar er, vi, altså det går jo ikke at altså, udtrykke bekymring og altså, utryghed, at der tror jeg også bare var, at hun følte sig magtesløs i situationen. Fordi hun bare så gerne ville, altså hun ville gerne have sin mand, have et godt liv med sin mand, og hun ville have et godt liv med sin datter. Og når de to ting ikke umiddelbart lige sådan klikkede sammen automatisk, så blev så tror jeg også, hun følte sig magtesløs og ligesom bad Majas, og min stefar, ligesom om at på en eller anden måde lidt tage sammen, agtigt. Nu tænker jeg, først bliver du født ind i verden til en far, der ikke er super nice. Så får du et anstrengt forhold til din stefar. Bebrejder du lidt din mors valg i mænd, som jo også har haft en stor indflydelse og er blevet definerende for dit liv? Jeg vil sige, jeg dømmer ikke hendes valg i mænd. Jeg dømmer hendes handlinger efter valget. Fordi jeg synes jo, hun klarede det fint med min første far. Altså, fordi hun smuttede? Hun smuttede. Da det blev? Ja, lige præcis. Altså, hun netop hun var sådan, fuck det her. Altså, det her, det er ikke det liv, som hverken jeg eller min datter skal have. Altså, sådan, man kan jo heller ikke blame nogen, og særligt ikke sine forældre, for jo også at have deres egne problemer. Altså, min mor må jo også have den smag mand, som hun har lyst til. Altså, sådan, Ja, men hvis det går ud over dig, så er det også meget retfærdigt, eller rimeligt, eller naturligt, tænker jeg, og måske på et tidspunkt har tænkt, øv. Min mor ved også godt, at jeg har problemer med hendes valg. Der var en periode, hvor vi ikke snakkede med hinanden. Det var så mig, der skal. Det var perioden var faktisk ikke særlig lang. Jeg tror altså, det var sådan maks 2 måneder. Men i hvert fald den måde, det bliver snakket om nu, var, kunne jo lige så godt have skrevet familien i 10 år, det nærmest. Altså, det sådan, føler altså også er lang tid. Altså, det kunne jeg aldrig forestille mig selv. Jeg taler også telefonen med mor hver anden dag, ikke? Hvilket også måske er tangerende til for meget, men sådan. Okay, så der er meget betændt, sådan familiedynamik, det har der været gennem hele din barndom, det er klart. Desværre. Det har defineret dig ret meget. Du siger, det er næsten mere definerende, hvad der ikke skete, end hvad der skete. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad du sådan ville ønske, der var sket, som ikke skete, og derfor blev definerende? Er det sådan noget med at blive kørt til og fra håndboldstævne? Det er det faktisk. Okay. Det er at blive krammet. Det er at blive trøstet. Det er at føle, at jeg ikke skulle gøre mig fortjent til opmærksomhed. Og at føle, at jeg ligesom ikke fyldte. Den har jeg nok altid følt. At du får meget. Du bliver en byrde. Ja. Helt klart. Du ved, det er lidt mere udfordrende at finde et nyt liv med et barn. Og jeg tror ikke, at det i sig selv var det. Altså, min mor har jo aldrig blamet mig for at være barn. Men jeg tror, hun har forventet mere af mig. Og det ved hun også godt, det vi har snakket om. Hvad den hedder, at jeg tror, det var, hun fik sit andet barn, det var så min lillebror. Hvad så der, med din stefar, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja. Men der, der fortalte hun mig jo også om, altså, der, ups, lige pludselig så fandt hun ud af, at hun havde set mig som egentlig meget ældre, som meget lille. Det vil jeg egentlig ikke sige, som sådan er noget, jeg blamer hende for. Det er, det tror jeg egentlig også, jeg ville have gjort, hvis jeg var mor, førstegangsmor, og du ved, var en situation, hvor min mor var så meget ung, da hun fik mig. Men det er nok, det er nok mere det der med årene, hvor at min stefar og jeg, vi ikke har haft et forhold. Og at det har været det, hvor at jeg følte, at livet så det bare var en jeg følte jo, at jeg skulle tro på en løgn omkring, at tingene også skulle gå. Mm. Eller at. Og at kampen for, at de blev okay, altså skulle kæmpe sig dig alene. Jamen, også. Ja, også fordi, at det var jo også lidt det tilfælde af, at jamen, hvis kampen blev anerkendt. Virkeligheden er jo også altid mere kompliceret. Klart. Altså, sådan, jeg vil dog sige, at altså, der er sort-hvide sandheder i min barndom. Men når man skal snakke om den, så er det nødt til at være, så er jeg nødt til at snakke om det mere nuanceret, fordi så ellers folk jo trods alt ikke forstår det. Det er klart, det har sat sig i dig, altså det har defineret dig, men hvordan er det så kommet til udtryk? Jamen se, det har jo vist sig, at sådan noget som svigt, der ligesom gemmer sig i følelserne. Altså jeg er jo ikke blevet svigtet på den måde, at jeg ikke har fået noget aftensmad. Jeg har altid fået aftensmad. Og jeg har også altid haft en varm seng at sove i. Og jeg har også altid haft en kærlig mor, der har elsket mig og har trøstet mig. Og har krammet mig og haft en rigtig godt forhold til min lillebror og sådan noget der. Så når du siger det her med mangel på kram og trøst og sådan unconditional love, så er det fra din stedfar? Ja, ja, helt klart. Okay, ja. Og det ligesom har rent helt sådan grundlæggende gjort ved mig, det er, at jeg ikke stoler på andre mennesker. Jeg stoler jo på andre mennesker på den måde, så når de siger ting til mig, så tror jeg godt på, hvad de siger. Men det er på den helt basale måde, at jeg for eksempel aldrig nogensinde set nogen som en autoritet. Altså heller ikke som barn. Jeg har ikke den der idé om, at der er nogen, som bestemmer over mig, eller som kan have en eller anden form for sådan bestemt rolle over mig, fordi at det sådan, det giver mig angst. Fordi jeg stoler ikke på nogen, som har ansvar over for mig. Og så også, at jeg godt kan nogle gange forvente, at jeg ligesom, du ved, at mine følelser bliver negligeret igen. Det kan jeg forvente i parforhold. Og derfor så på en eller anden måde, så opfører jeg mig nærmest som sådan et barn, der sådan skriger og græder og siger sådan, se min smerte, sig at jeg er et offer, sig at det gør ondt på mig, og sig at det er dig, der har gjort det. Fordi at der er som om, der er noget sorg i mig, der har brug for at bløde på den måde, og blive hørt på den måde. Men det bliver kun værre, når at det så kommer op i en situation, hvor at, jamen, altså din partner, ikke dine forældre. Og selv hvis du har brug for, at dine forældre siger det her, så vil det heller ikke fikse såret. Det er så sygt, du siger det der. Jeg har lige set det nyeste afsnit af Succession, og der er der lidt en, som har haft den her problematik med sine forældre. Og endelig kommer der den her forløsning af et skænderi, hvor man endelig taler ærligt til hinanden, ja, mellem to partnere. Hvor han også bare siger til hende, jeg har givet dig en bundløs mængde af bekræftelse, men det har ikke kunne fylde dig op. Mm. For det, din far har gjort ved dig, gør, at du er i stykker. Mm. Og det er jo selvfølgelig også hårdt sagt og sagt for at ramme hende, og det er ikke, fordi jeg siger, at du er i stykker, men at sådan, det er jo måske også en bundløs sø, eller sådan. Ja, det er det. Ja. Det er Det kan måske aldrig fyldes op. Heller ikke måske, selvom du sidder her i en skøn lejlighed, og solen står ind ad vinduet i Roskilde, og du er forlovet, og så sætter det stadig sin mærker i dig. Jamen, det er jo også det, der er det tragiske. Fordi at altså, den dag i dag, så altså, jeg bygger alt for at have godt forhold til min familie, og det gør jeg også. Altså sådan, jeg havde så sent som altså, i går, så jeg med min mor. Men det har også faktisk været det på præmisser, at hvis vi skal have et godt forhold, så er jeg nødt til at kunne snakke om, hvad der er sket. Altså sådan, vi kan ikke lade som om, at jeg ikke er blevet traumatiseret den her opvækst. Og når jeg siger traumatiseret, så er det ikke fordi, at jeg vil sådan bruge et ord for at understrege mine problemer. Det er faktisk egentlig at bruge den i den mest sådan beskrivende tilstand som muligt, at for sådan en gentagende, altså sådan, fordi jeg, som du sagde før, jeg er ikke gået i stykker, men jeg er på en måde frosset tid. Jeg er 6 år gammel. Indeni. Et eller andet sted er jeg 6 år gammel. Ja. Ja, perfekt. Lad os gå videre. Okay, Rebecca, hvis du selv får lov til at vælge det ene øjeblik, hvis der kun skal være et, som du skal huskes for i dit liv, hvad skal det så være? Hvad er vigtigt for dig at huskes som? Eller for? Jeg har tænkt meget over det her. Fordi nu skal jeg jo selvfølgelig vælge et øjeblik, og det har jeg også gjort, bare roligt. Men i sig selv har jeg jo ikke lyst til at blive husket for en bestemt udmærkelse, men mere, eller udmærkelse, men mere, at jeg altid gerne vil gøre mit bedste. Og derfor forklarer det her måske en lidt sjov ting, at jeg gerne vil blive husket for. Men jeg er så stolt over, at jeg ikke kom på særlige vilkår i gymnasiet. Okay, og prøv lige at forklare lidt om, hvad det er for noget. Jo, særlige vilkår, det er, at når du har fået mere fravær, eller for meget fravær, rent end fysisk eller skriftligt i gymnasiet, til et punkt, hvor at administrationen kan sige, hey, du har simpelthen ikke været nok, du har ikke lavet nok til, at du ville kunne gå op til eksamen. Eller til de kun udvalgte eksamener, og så ligesom få dit eksamensbevis. Vi stoler simpelthen ikke nok på, at du har nok viden inden for de andre områder. Så derfor så særlige vilkår, det er egentlig bare, at så skal du op til fuld pensum. Okay. Jeg har altid haft højt fravær. Det har ført meget fuldt med min ADHD. Autisme, tror jeg egentlig også meget. Det med, jeg har været meget overstimuleret, mega træt. Og det her, det var også, jeg fik først diagnosen lige i slutningen af 2.G. Jeg fik først medicin lige til sidst. Og derfor så kæmpede jeg særligt hele 3.G. Hver dag mødte jeg op med angst omkring, om jeg skulle ind til en samtale med min studievejleder, som godt nok ikke var forståelig. Og sagde direkte, at det ikke betød noget, at jeg havde min diagnose, eller det var, eller fordi jeg havde stadig masser af fravær. Og det er sjovt, jeg ved godt, det her det lyder underligt, men det er fordi, at jeg synes, jeg har også gjort ting, som jeg er mere sådan udmærkelser, som er mere, du ved, flashy. Så hvad har jeg gjort? Jamen, jeg har udgivet debatten ikke i Politikken, og jeg har været på sådan talerstolen i Strasbourg i Europaparlamentet, men det synes jeg mere viser, det tror jeg viser bare noget af mig selv, som jeg har gjort flere gange. Men det her med særlige vilkår, at undgå at komme i fuld pensum, fordi jeg vidste, at jeg ville dumpe. Jeg ville ikke kunne få min hue, hvis jeg kom på fuld pensum, for det ville jeg ikke kunne overskue. Og det vil sige, at hvis jeg kunne få min hue, så ville jeg kunne få min uddannelse på universitetet. Så det var hele min fremtid afhængig af det her. Det var min identitet, der afhænger af det her. Og det var, jeg tror, det netop er kombinationen af, at jeg fik så mange forløb i gang med psykologer og mentor og psykiater og SPS, psykologisk støtte, alt muligt satte jeg i gang. Jeg havde møder med lærere og sådan der, sådan, for at sikre, at folk forstod, at sådan, jeg skal fucking gå på den her skole. Jeg skal ikke op i fuld pensum. Jeg er ikke den elev, der skal op i fuld pensum. Fordi at jeg forstår godt det her. Jeg ved det godt. Jeg kan godt bestå. Det er udelukkende et spørgsmål om formalia, fordi at jeg har det så svært, at jeg har svært at være med op. Men det gjorde ikke, at jeg ikke var i stand til at kunne bestå fagene. Det kunne jeg godt. Og det gør jeg også. Og at jeg, altså jeg fik 12 i huen, uden at komme for særlige vilkår, og bestået, er det stolteste øjeblik i mit liv. Jeg bliver helt, altså jeg bliver nærmest helt sådan, når jeg tænker tilbage på det, fordi at det var kraftigt med ikke nogen garanti, at jeg ville få den hue. Det var det virkelig ikke. I et andet gæst, så tænker jeg nok, hvornår så droppe ud. Og igen lyder det heller ikke som om, at der er mange, der har stået ved din side. Altså, der folk kunne ikke kæmpe den kamp for dig. Nej, det den, kunne jeg jo desværre selv ikke. Det var også det, der var svært. Mm. Det var, at der var ikke nogen, der kunne gøre det, jo. Andre end mig, og det var mig, som havde altså en depressiv altså sådan episode i 3.G, samtidig med, at jeg jo også håndterede hele den identitetskrise, der følger med at finde ud af, hvad der er HD. Og så samtidig starte på ny medicin, det var en ekstremt stressende periode. Og så samtidig at få at vide, at jeg jo ikke gjorde det godt nok, og derfor så ville nok blive straffet med at skulle op i fuld pensum. Det gjorde mig så ked af det, fordi jeg følte mig så misforstået. Så jeg tænker, 12 i hugen, det der stoltheden er, men det du gerne vil huskes for, det er kampen. Ja, jeg vil gerne huskes for kampen. Jeg vil gerne huskes for, at jeg ikke gav op. Det er sjovt, der er også lidt en eller anden form for dobbelthed i det, ikke? At sådan, jo, det er jo super nobelt, når folk kæmper og kæmper og klarer den. Men det er jo også bare sådan lidt hult eller ærgerligt, at man... Det ved jeg ikke, jeg forstår godt, at vi hylder folk, der virkelig skal kæmpe, når det så lykkes. Men det er også bare ærgerligt og føles forkert, at det overhovedet skal være så hård en kamp, ikke? Jeg synes, det er en rigtig godt svar, faktisk. Og tak for, at du siger det. Fordi at det er rigtig hårdt at skulle kæmpe hele tiden. Ja, at sådan, det er også... Ja, det ved jeg ikke, altså, og det er jo slet ikke, fordi jeg ikke forstår dig. Altså, jeg forstår så godt det der med, at det stolteste det er, at når jeg var ikke en af dem, der så skulle have det nederlag. Mm. Men det er jo også fordi, selvom vi kan være utilfredse med kulturen af, at nogen overhovedet skal lide et nederlag, så er man jo stadig underlagt, at sådan, om jeg er da stadig glad for, at det ikke er mig. Ja, jeg har faktisk, jeg har faktisk virkelig kæmpet med den grimme side i mig selv, der er både dyb besundelse og skredfro, fordi at jeg tror, at altså, nu skal jeg også godt sige, det er fordi, jeg er mig også, ikke? Sådan, nu skal jeg ikke sige, at alle der har store problemer og følt, at de ligesom skulle kæmpe på, hvad, på nu, hvor andre også har det som mig. Men i hvert fald, nu er jeg bare ærlig, at jeg har godt nok været bitter, når jeg har hørt folk, jeg jo faktisk elsker og beundrer og vil ønske, at altså sådan bare virkelig sådan, at sådan, du skal bare have et godt liv, fordi at du er sådan dejlig. Fuck, jeg har været bitter, når jeg har hørt, at det er gået godt for dem på en eller anden måde i forhold til noget akademisk, eller noget jobsmæssigt, eller et eller andet, som jeg vidste, det kan ikke. Og det er sådan, jeg får intet, absolut intet ud af at tænke på den måde. Jeg bliver kun ked af det, og får et eller andet sådan, understreger ideen om, at jeg kun er noget værd, eller kun vil føle lykke og føle mig hel, når jeg har opnået noget, som alle andre kan kigge på og sige, ej, hvor er du god, Rebecca. Du er den bedste. Men også sådan, okay, så selv hvis jeg oplever det øjeblik, hvor alle vil kigge på mig og pege på at sige den bedste, du er den bedste nogensinde, vil jeg føle mig helt af det? Nej, så tror jeg bare, at jeg vil blive stresset over at tænke sådan, om nu skal jeg gøre det igen. Det næste skal jeg også kunne gøre, der vil kunne gøre mig til den bedste. Ja, så der er også noget spændende i det her med, at egentlig burde der jo være den, eller burde, det er også et mærkeligt ord, men man kunne drømme om, at der vil være en kæmpe solidaritet mod alle dem, der så skal kæmpe. Yeah. Men at det opstår jo i alle steder. Der kommer jo også en eller anden form for konkurrence. Yeah. Men jeg vil ikke være den, der klarer det dårligste af de dårligste. Ja, lige jeg skal præcis være den bedste dårlige. Ja, lige præcis. Altså, det vil jeg nærmest synes virkelig sådan, se sådan en, virkelig, jeg har sådan, altså sådan, set i mig selv, at jeg tror, at du ved, jeg har engang hørt, at, man elsker jo altid at opdele folk i to forskellige måder, ikke? Mm. Der er så mange forskellige måder at gøre det. Ja, apropos men nu, kasser. Præcis, men ja. Nu skal du høre en, jeg altid ja. Godt kunne lide, faktisk, rigtig godt kunne lide, at der er to slags mennesker, og man kan selvfølgelig godt hoppe igennem de to kategorier. Der er to slags mennesker. Der er dem, som, når de har oplevet noget dårligt, tænker, at fordi at jeg, det her det skete mod mig, så skal alle andre også opleve det, eller sådan, så er det unfair. Er det unfair? Eller så er det dem, at fordi at jeg har oplevet det, så skal andre ikke opleve det. Og igen, man er jo ikke i en fastlåst position. Det er jo noget, man kan udvikle sig til, at måske også tænke i den mere positive mindset. Men du har ikke kun været i den hellige side. Jeg vil sige, jeg, i den kasse. Jeg vil nok sige, at jeg har mere været i den dårlige side. Jeg har haft det rigtig svært ved oprigtigt at føle glæde for ting, jeg følte, at jeg også burde have oplevet. Men som jeg følte, jeg ikke kunne på grund af mine udfordringer, men som jeg også siger det, så kan det jo også, det er også nemt at sige, ikke? Jeg ville have gjort det, hvis jeg ikke havde det hørt af. Jeg ville kunne gjort det der, hvis jeg ikke havde angst. Hvor ved jeg det fra? Men sejt, du tør indrømme det, fordi jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der kun har befundet sig i den hellige version af kasserne. Tror bare, kun det er nogen, der tør sige det. Jeg vil gerne indrømme, hvordan det er, at udfordringer på sådan et plan her virkelig kan gøre dig til et bittert menneske. Det vil jeg bare gerne være ærlig om. Fordi at de mennesker, der kender mig, ved godt, at jeg ikke primært er bitter. At jeg faktisk er meget håbefuld. Det synes jeg i hvert fald, at jeg selv er. Men det fjerner ikke, at jeg kan sidde og ikke være taknemmelig. Så med udfordringer, bitterhed, men også en selvindsigt og momenter af lykke. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, Rebecca, har du så været tilfreds med dit liv? Det har jeg faktisk. Kommer det bag på dig, at du kan sige det? Det gør det. Det går så meget bag på mig. Jeg havde overhovedet ikke forventet det. Og det er ikke fordi, jeg tror, altså jeg bliver ikke glad for at dø i morgen. Altså mega nederen. Altså sådan, jeg har så mange planer. Men jeg tænker bare. Men reelt faktisk, så har jeg det sådan, altså jeg har gjort mit bedste. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg føler faktisk heller ikke, at der er et eller andet, jeg fortryder. Jeg vil selvfølgelig fortryde, jeg har jo ting. Jeg vil også sige masser af ting, jeg har sagt undskyld for, og jeg gerne vil sige undskyld for igen. Og jeg kommer også til at fucke op i fremtiden. Men jeg ved ikke, hvad jeg skulle ellers have gjort. Og jeg har så meget lykke omkring mig lige nu. Så et eller andet må jeg gøre det rigtigt. Det var jo dit liv i en kondenseret version. Nu skal jeg kondensere det endnu mere til lille skriv et mindeord. En nekrolog, så at sige. Så den arbejder jeg lige på, og så kan vi høre, når den er færdig. Spændende. Rebecca, jeg vil høre, om du ikke har lyst til at læse det op. Jo, meget gerne. Det er nok faktisk det, jeg har glædet mig allermest til. Spændende. Interessant. Det giver sig selv, okay. Tror jeg. Jeg, Rebecca, er i dag afgået ved døden. Jeg blev 24 år, men en del af mig var stadig 6 år gammel. Der boede et indre barn i mig, der stadig kunne hungre efter de kram, jeg ikke altid fik nok af engang. På den måde var jeg lige så rundet af de ting, der skete omkring mig, som nu der aldrig gjorde. Jeg kunne stadig godt sørge over tabet af de idylliske barndomsminder, som jeg ikke fik særlig mange af. I mine spæde dage blev der plantet et frø i mig, der senere såede en mistillid til andre mennesker og autoriteter i mig. Jeg stoppede tidligt med at tro på, at nogen ville komme og redde mig. Men det blev også samtidig min største styrke. For så lærte jeg at redde mig selv. Jeg definerede mig selv ud fra mine fejl og mangler, mere end jeg gjorde ud fra mine kvaliteter. Det vidste jeg godt. Men selvom man er opmærksom på ens uhensigtsmæssige tankemønstre, jamen så er det ikke altid nok til at ændre dem. Jeg turde godt indrømme mine grimme sider. Mine smukke sider måtte andre minde mig om, når jeg blev velkommen i mit hjem med åbne arme og forsikring om, at kaffen er der altid mere af. Og der var altid undtagelser for min bitterhed og misundelse. Vilhelm, min lillebror. Mathias, min forlovede. Undtagelserne. Folk ville spørge mig, hvordan jeg kunne være så sikker. På fremtiden, på kærligheden, på livet. Hemmeligheden var, at jeg aldrig var sikker. Men jeg behøvede ikke at være sikker på fremtiden for at nyde noget. Nede 30 cm højdeforskel i et kram på Roskilde Station. En friskbagt bolle til morgenmad og grønne kulørte lamper på en date. Jeg havde oplevet meget tumult i mit liv, men jeg forsøgte at tilgive, eller i hvert fald undskylde deres opførsel. Jeg insisterede på at søge nuancerne, også selvom det havde været 1000 gange nemmere at se tingene gennem min linse af sort-hvid. Men jeg tog ikke den vej. Jeg tog den vej, der krævede kamp, og jeg kæmpede altid for at gøre det rigtige. Og det er det, I skal huske mig for. Jeg er meget rørt. Overraskende rørt, faktisk. Hvorfor overraskende rørt? Havde du ikke regnet med, at det ville betyde noget for dig? Jo, jeg vidste jo godt, det ville betyde noget for mig, men jeg tror også bare, fordi det er virkelig godt ramt. Jeg ville ønske, når jeg læste det, så ville jeg jo, så er jeg jo ked af, hvis jeg ville dø i dag. Hvis jeg kan se, at... At du faktisk har haft noget at leve for? Nej, jeg tror, det er, fordi jeg mangler at kunne elske mig selv nok. Jeg kan se, at jeg mangler at kunne se på mine gode sider. Så det er jeg glad for, at jeg kan få lov til at forhåbentlig lære, inden jeg dør. Så lidt det her med, at sådan... Det er dejligt at kunne genkende sig selv med de ting, man kan genkende sig selv i, er måske også det her med, at du ikke er god nok til at være sød mod dig selv. Er det ikke dumt, at så sidder og læser, så allerede der finder jeg en fejl. Endnu en fejl, er det ikke sjovt, men altså sådan... Ej, jeg er meget stolt af, at det der med, at jeg bare gerne vil gøre mit bedste, at det er en gentagende ting. Og jeg er også glad for, at det ligesom er med, at de ting, der gør ondt, og gør ondt, også er der. Men jeg tror faktisk, det jeg egentlig er allermest sikkert glad for, det er faktisk noget, jeg ikke engang havde tænkt på, ville stå her. Og hvad er det? Det er, at andre må minde mig om de smukke sider af mig selv. Det tror jeg virkelig også kommer til at tænke over. Altså sådan, tusind tak for den her oplevelse, og tak for at give mig det her perspektiv, fordi at det er jo kun ting, jeg har fortalt om mig selv. Ja, og det er jo et spejlbillede. Ja, altså, spejlbillede. Nu hvor du får lov til at kigge på dig selv, hvordan synes du så, det ser ud? Jamen, jeg synes, det ser lidt trist ud. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, det har gjort det trist eller sådan. Men jeg ville ønske, at Rebecca, der blev 24 år, var lidt måske også mindre alvorlig. Altså, godt nok fokuseret på de negative ting, hva'? Altså, holy shit. Jamen, nu kan man sige, at det er måske også et format, der ligger op til, at det er de store, brede træk, ja, ikke? Ja, ja, men jeg tror også, at det her egentlig også bare fortæller mig, at jeg kan simpelthen godt bare sådan fokusere lidt for meget på, at jeg ikke er god nok. Fordi når jeg sidder og læser det her, så vil jeg jo sige, at jeg klarer det rigtig godt. Og at jeg bare skal nyde. Altså, nuet. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det her blev dit eftermæle, det blev trykt i aviserne eller i lokalbladet, hvordan ville du så have det med, at det her blev dit eftermæle? Altså, jeg ville jo sige, at jeg ville være ret stolt af mig selv. Jeg ville være stolt af, at det var den her historie, der blev fortalt om mig. Det ville jeg. Men jeg vil samtidig godt nok også være ked af det over, at jeg ligesom på en måde ikke nåede at blive ligeglad. Altså, det kan man jo godt se, når man læser den her nekrolog, at alt betyder noget for mig. Og det vidste jeg også godt, det gør. Men jeg glæder mig til den dag, hvor at tingene kan blive lidt mere ligegyldige. På en god måde. Ja, på den gode måde. Men så er det da heldigt, at det bare er noget, vi leger. Ja, yeah. Jeg er glad for, at jeg ikke dør i morgen. Det er jeg trods og alt. At du ikke skal dø i morgen 7-9-13, Rebecca. Du skal have virkelig mange gange tak for at lukke os ind i dit hjem og dit liv og lad som om. Jamen, velbekomme. Det har været en rigtig spændende og meget lærerig oplevelse. Og tusind tak for at invitere mig med ind i dit program. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.